والله خبیر بما تعملون، الله نیک خبردار است به آنچه که میکنید. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم ما هم منکم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. آیا ندیدی به سوی آنانی که تولوا دوستی کردن قوما با گروهی که غضب الله علیهم، الله بر اونها نفرین کرده، الله بر اونها خشم گرفته، اون مردم را ندیدی؟ ما هم منکم، نیستن منافقان از آن شما، ولا منهم، نه هم از یهود. تو اون منافقا را ندیدی که دوستی را با یهود شروع کردن. و یحلفون علی الکذب و سوگند میخورن به دروغ و هم یعلمون، خوب میدانن که در این سوگند خودم دروغگوی هستن. پیامبر علیه السلام وقتی که خواست بنی قریظه را یا بنی نذیر را بکشد، و دیگه عبدالله ابن سما سلام، عبدالله ابن ابی سلول با تعداد دیگری از کلانای بدبخت دیگر منافقا پیش یهود رفتن که هرگاه سر کس شما تجاوز بکند ما در مقابل هستیم، ما دفاعتان میکنیم، ما این گفا را خود زیاد زدن، ولی خوب میفهمیدن که این کل گفاشان دروغ است. خوب میفهمیدن الله جل جلاله اینا را میکنه نیده به سوی قومی که مورد خشم خدا قرار گفتن، نه از شما هستن در دین و نه هم از یهود هستن. و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، سوگند میخورن به دروغ در حالی که خوب میدانن که در نیقه سوگند خود دروغگو هستن. اعد الله، آماده ساخته الله لهم برای ایشان عذابا شدیدا، عذاب سخت. انهم ساء ما كانوا يعملون، بشك ایشان بعد از آن چی که میکنن، بعد از آن چی که میگن که معلق هستن، نه به این گروه نه به این گروه، لا اله الا ولا اله الا، اتخذوا گرفتن ایمانهم سوگندهای خود را جنتا سفر، سوگندهای خود را سفر گرفتن، فصدوا عن سبيل الله، پس باش داشتن مردم را به این سوگندهایشان از دین خدا، فلهم عذاب مهین، پس مر ایشان را عذاب خار کننده، لن تغنی عنهم اموالهم، دفع نکند از ایشان اموالشان، ولا اولادهم، نه هم اولاد ایشان، من الله شیئا، از عذاب خداوند متعال چیزی. اولئک اصحاب النار، همی جماع اهل آتشن، هم فیها خالدون، ایشان در آنجا جاودان می باشند. یوم یبعثهم الله جميعا، یه حالتی تو نیست که کسی دوستی با کفار بکند و مخالفت پیامبر بکنه باید در دنیا که بود بعد از باید گفی نمیشود، نه، نتایج از اعمال رو روز واپسین هم میگیرن. یوم یبعثهم الله جميعا، روزی که برانگیزد ایشان را الله تبارک و تعالی جميعا، همه فیحلفون له، پس به حضور اوزا هم سوگند میخواد، چون عادت کردن، تما یحلفون لکم، طوری که با پیش شما سوگند خورده بودن، و یحسبون انهم على شیء، ایتو میپنداره که اینها بر یک عقیده و بر یک روند هستن. یوم یبعثهم الله جميعا، روزی که برانگیزد ایشان را همگی، فیحلفون له، به حضور الله هم چی میکنه؟ سوگند میخورد، کما یحلفون لکم، طوری که با شما سوگند خوردن، و یحسبون و میپندار انهم علی شیء، که ایشان بر یک چیزی از دستاویز حق قرار دارن، الا انهم هم الکاذبون، آگاه باش که ایشان امینها هستن، دروغگویان، دروغگویان امینها هستن، زیرا الله علیم بذات الصدور، او به راز سینه ها آگاه است. چرا چنین کار میکند؟ استحوذ علیهم الشیطان، غالب آمده بر ایشان شیطان، فانسان، پس فراموش شد از خاطرشان ذکر الله، یاد خدا را، شیطان سرشان چی شده؟ مسلط شده و یاد خدا را از پیشان فراموش کردن، به عوض یاد خدا یاد کسای دیگر را میکند. قسم به خدا سخو امقه که مردم حکومت افغانستان از امریکا سپاسگزاری کرد، اگر امقه به الله میکرد خداوند امتان مشکلشان حل میکرد. اینا تمام روز سپاسگزاری از این طاغوتا را میکنند، این طاغوتا را قیاد نکن، الله یاد بکن، خدا مشکلت حل میکنند، فانساهم ذکر الله، یاد الله بهش فراموش را کل گفت در مجمیزاند. اولایی که این مردم که شیطان را اطاعت می کند و در دشمنی با اسلام زحمت می کشند، تلاش می کنند، اینها لشکر شیطان هستند. الا این حزب شیطان، یقینا که لشکر شیطان هم الفاسرون، اینها تاوانیان هستند. اینمی ها تاوانی مردم هستند، زیانکار مردم هستند. ان الذين يحادون الله ورسوله، آنانی که مخالفت می کنند با الله و با پیغمبرش، اولئك في الاذلين، اولئك انجم في الاذلين، اینا در چی هستند؟ در جمع خاطرین مردم هستند. كتب الله، حکم کرده الله، لاغلبن انا و رسولی، كتب الله، حکم کرده الله، لاغلبن، البته غالب شوم، لاغلبن انا و رسولی، خامخا غالب شوم ما و فرستادگان ما. چرا؟ ان الله قوی، به خاطری که الله توانا، عزیز و غالب است بر دشمن. پس مسلمان واقعی کی است؟ الله معرفی میکند. الله ما شما را از مردم بگرداند. لا تجد قوما، نخواهی یافت یک گروهی را، یؤمنون بالله، که ایمان دارند به الله، و الیوم الاخر، و به روز آخرت، یوادون من حاد الله و رسوله، که دوستی کنند با کسی که خلاف کرده الله و پیغمبرش را. نمیابی یک گروهی که ایمان به الله و پیغمبر داشته باشد دوستی بکنه با آنانی که مخالفت کرده با الله و پیغمبرش. ولو کان آباءهم، ولو کان، اگرچه باشند آباءهم، پدرانشان، آن جماعتی که محاده با الله و پیغمبر کردن، آباءهم، پدران ایشان، او ابناءهم، یا فرزندان ایشان، او اخوانهم، یا برادران ایشان، او عشیرتهم، یا خویشاوندان قوم ایشان. کسی که مسلمان است دوستی نمی کند با آنانی که با الله و پیغمبر مخالفت کرده، ولو که پدرش باشد، فرزندش باشد، برادرش باشد و قوم خویش باشد. این را دیگه شما فکر بکنید، بعد از این باز مسلمان های ما را پرسان بکنید. خوب خداوند متعال چهره های ننگین از امت نشان داد که این ملت کیه، انتخابات میشه و کی کارت میپرتی. این الله این را خوب پرسانت میکنه، با کی انداختی؟ جوابش هم الله هستش میگیره. رفتی به دشمنان خدا و پیغمبر و دشمنان 1.5 میلیون شهید کی کار کردی؟ و خاطری که سرک بر شروع الله پرسان میکند، الله پرسان میکند. اولئک آن جماعه که در پهلوی خدا و پیغمبرش استاده میشود، کتب فی قلوبهم، نوشته کرده در دلهایشان، الایمان، ایمان، ایمان نوشتش کرده که عزت از آن خدا و پیغمبرش است، نه عزت از پیسه و دلار و پول. و ایدهم، قوت داد ایشان را، بروح منه، الله قوت داد ایشان را، بروح منه، از جانب خود، به نصرت غیبی، بروح منه، به یک توفیق غیبی، به یک نصرت غیبی. و یدخلهم، و داخل کند ایشان را، به اساس علمی اتکایشان به الله و ایمان به خدا، جنات تجری من تحت الانهار، و باغهایی که میره و زیر درختان آن، الانهار و جویها، خالدین فی، همیشه می باشند در آن، خالدین فی، همیشه می باشند در آن. قسم به خداست که آدم تو فکر بکنه یکان بار تحیر میکنه که خدا این چی رقم حساب است. ما ایش نمی فهمیم که مردم ما چی رقم هستن، با کدام طرف می روان. دشمنان خدا و پیغمبر، دشمنان دین، دشمنان اسلام و وطن، اینها را مردم تایید بکنند؟ مردمی را تایید بکنند؟ چرا؟ چی جنایت صورت نگرفت؟ چی ظلمی صورت نگرفت؟ چی وحشتی نبود که شد؟ بنان چرا آمیده می شود؟ بنان یقینن که مسئولیت ما شما بسیار بزرگ است، تا که مردم را بفهمانی که قسم با خدا بیدین نکن. آلی شما آلی هم ببینین صراحه دا نمی را نگه که وای از یک دفعه امریکای ها خوب است، استغفرالله. خوب هستم؟ الله به اساس ایمانشان و تأییدشان به روح منه و به توفیقات غیبی از که از جانب از اوست داخلش میکنه به جناتی که زیر نهرهای آن، زیر خانه های آن نهرها جاریست، خالدین فی همیشه میباشند در آن رضی الله عنهم، در حال که الله از اینها راضی است. الله از اینها راضی که به خاطر خدا پدر خدا گفت که تو دیگه رابطه نمیکنی. به خاطر اینها خدا از اینها راضی است که شریعت خود را فوقتر از همه دانست و رضو عنه، در مقابل این نعماتی که الله نصیبشان کرد اینها از خدا راضی می باشند. اولئک که حزب الله، حزب الله همین مردم هستن. اولئک که حزب الله، حزب الله اینی مردم هستن که قوم و پدر و برادر و فرزند را به خاطر خدا ترک میکنن ولی شریعت را ترک نمی کنن. و با جان از اون مردمه که خدا مسلمان بوده باز حزب شیطان جور بکنه دیگر، پشت قوم برود، پشت زبان برود، پشت سمت برود، پشت حزب برود. اینا یقین داشته باشند که اینا به خاطر خدا کار نمیکنند. کسی که به خاطر خدا کار بکند، روز گذشته کسی یکی از مسئولین برام آمد که والا استاد در پوانتون کابل سر موضوع حزب پشتو و فارسی بسیار گپ است. ما گفتم نموجه بردم دوشت بر از پشتو که او مردم او پشتونا او فارسیوانا یعنی وطنتان اشغال شده، هر گروهی که وطن را از اشغال خلاص کرد و دین خدا را در ایج نافذ کرد، ما آماده از یستیم که دیگر زبان بیشتر روز رو مندازه تاییدت میکنه. وطن داره گلان تو در کجا هستی؟ نه ناموس دینت وطنت ارزشتای زیر پای میشه تو پشت از این میگردی پوانتون و دانشگاه و فلانه بدبخت خدا غیرت به دین خدا بود ای را ایلا کردی بجای گفارا برموش رو کردی. این دین این مهم از برای تو که در آخرت خواست تو پرسان نمی کنه که پوانتونی گفتی یا دانشگاه، در آخرت ای را برد پرسان میکنه که این دین خدا را چی کردی، با این چه معامله بود. اگه غیرت داری که دین خدا را نصرت ببخش. اولای که حزب الله، الا این حزب الله هم المفلحون، آقا باشی حزب الله امین مردم اصلا کامیابان همین مردم از دیگه مردم نیست، اگرچه در ظاهر کامیاب نشود، اگرچه با تخت دولتی نرسند، و حزب الله کامیاب است و کامیابی احد الحسنین، یا شهادت و یا هم زندگی بسیار با عزت، یکی از الله بهتون میدهد. چون حزب الله را خداوند متعال در ایجا بر ما شما بیان کرد، در سوره بعدی حشر کامیابی حزب الله را بر ما معرفی میکند. بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. سوره مبارکی حشر از جمله سوره های مدنی است، دارای 24 آیه، 3 رکوع در ترتیب مصحف، 59 سوره است و در نزول 101 سوره بعد از سوره مبارکه البینه نازل گردیده. این سوره مبارکه جمله سوره های مدنی است. طبعا بعد از غزوه احد که در سال 3 هجرت واقع شده بود نازل گردیده و داستان مبارزه مسلمانان با جمع از یهود بنی نذیر را بیان داشته که منجر به بیرون راندن همه آنها از سرزمین مدینه منوره شد و جمله سوره های بیدار کننده و تکان دهنده قرآن کریم است که محتوای آن را می توانیم به چند بخش تقسیم بکنیم. بخش اول سوره مبارکه حرف که صرف یک آیت است، مقدمه برای مباحث مختلف این سوره محسوب می شود. سخن از تسبیح و تنزیه عمومی موجودات در برابر الله واحد و عظیم می کند. بخش دوم سوره مبارکه که از آیه 2 الی 10 می باشد، درگیری مسلمانان با یهود پیمان شکن را مورد بحث خود قرار می دهد. در بخش سوم که از آیه 11 الی 17 است، داستان منافقان مدینه را که با یهود برنامه همکاری داشتند او را بر ما بررسی میکند. بخش چهارم سوره مبارکه در حقیقت تا تکمیل کننده سلسله نصایح کلی نسبت به مجموع مسلمانان و نتیجه گیری آیاتهای قبلی است. بخش پنجم سوره که صرف یک آیه است، توصیف بلیغ از قرآن کریم و بیان تأثیر آن در پاکسازی روح او را می رساند. در بخش ششم سوره که از آیه 122 که آیه 22 الی آخر سوره است، قسمت از اوصاف مهم جلال و جمال و اسماء حسنای خداوند متعال را برشمرده و از این طریق معرفت الله را برای انسانها پیشکش می کند. نام سوره از آیه دوم سوره گرفته شده و در آن چی که در آسمان ها و زمین است و هو العزیز و او غالب است بر دشمن، الحکیم با حکمت از این که به دشمن وقت هم یکان بار می ده که ظاهرن وجود داشته باشد. هو الذی، الله آن ذات عزیز و حکیم است که اخرج الذین کفروا، بیرون ران کافران را من اهل کتاب، از اهل کتاب بنی نذیر است، من دیارهم از خانه هایشان، لأول الحشر در اول جمع کردن لشکر، ما ظننتم گمان نداشتید ان یخرجوا، گمان نداشتید شما ای مسلمانان ان یخرجوا که بیرون روند به ای زودی، و ظنوا گمان میکرده انهم که ایشان مانعتهم نگاه دارنده ایشان از خصونهم قلاهای محکم ایشان من الله از عقوبت الله، فاتاهم الله پس بیامد به ایشان عقوبت الله من حیث لم یحتسبوا، از آن جایی که گمان نمی کردن، و قذف فی قلوبهم و افغان در دلهای ایشان الرعب ترس را، یخربون بیوتهم خراب میکردن خانه های خیش را، بی ایدیهم به دستان خود و ایدی المؤمنین به دستهای مؤمنان، فاعتبروا پس عبرت بگیرید یا اولی الابصار ای صاحبان عقل خالص و صاحبان چشم. بعد از غزوه احد کعب بن اشرف یهودی با 40 نفر از سواران خود به مکه مکرمه رفت و در اوجا سلسله مسائلی را طرح کرد که بیاین شما قمیزور مسلمان ها را میدیدین که چیزی نیست، یک قوت عظیم را جور میکنیم، شما از بیرون داخل شوید، ما از داخل، و کل مسلمان ها را یک طرفه میکنیم، مشکل حل میشود. این سخنا را زد حتی یک وقت اتو هم شد که ابو سفیان برش گفت برای کعب بن اشرف که این چی فکر میکنی که این دین ما خوبیش است یا دین محمد؟ شما عالم هستین، اهل کتاب هستین. بازی گفت که نه، دین شما بسیار خوبیش است. الله سخت فریق قهر شد که ای بدبخت خدا، تو ای قرازیل شدی که این توحید او طرف شد و تو من حیث یک کسی که اتباع از توحید میکنی تو میخیزی شد تا برتری میدی و با اون میگه نه تو بسیار خوب است نسبت به اونها. اینا چون این کار کردن، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم در مقابل از این اینا را چون تعهد خدا شکستاندن سرشان حمله میکنه و اینا را میگه که دو حالت دارین، یا باید کشته شوین و یا فقط هر کدامتان دو شطر بار چیزی که از دستت میرسد بارش بکو و از مدینه بیرون برد. امو بود که اینها را از مدینه کشید به طرف بعضشان به طرف شام رفتن، بعضشان به خیبر آمدن. الله جل جلاله حالی از اونها را حکایت میکنه که حزب الله این دیگان بار کامیاب میشود. چرا کامیابیش؟ الله تضمین کرده. هو الذی، الله آن ذات است که اخرج الذین کفروا، بیرون داد کافران را از اهل کتاب، من دیارهم از خانه هایشان، دی اول حش، با اول سفارایی، با اول سفارایی مسلمان ها اونا گریختن و دیگه تاب مقامت را پیدا نکردن. ما ظننتم گمان نداشتید شما ای مسلمانان، ان یخرجوا که بیرون روند، و ظنوا و گمان میکردید انهم مانعتهم که آن کافران که نگاه دارنده ایشان باشد حصونم قلعهای محکم ایشان من الله از عقوبت الله. فآتاهم الله پس بیامد به ایشان عقوبت الله من حیث لم یحتسبوا از آنجا که گمان نمی کردن. چرا؟ و قذف فی قلوبهم انداخ در دلهای ایشان ارواب ترس را. در مقابل ازی تسلیم شدن و گفتن که ما میریم. بعد از خاطر عنادشان چی کردن؟ گفتن که نیم خانه خدا اسید مشکستانن که کنار مشکستانن تقبای چطای خدا ریختاندن. یخربون بیوتهم خراب میکردن خانه های خود را بی ایدیهم و دستای خودشان و ایدی المؤمنی و دستهای مؤمنان. فاعتبروا یا اولی الابصار خوب پند بگیرید عبرت بگیرین ای صاحبان عقل خالص. اعتبروا در اصل از عبور گرفته شده به معنای گذشتن از چیزی به سوی چیزی دیگر و تعبیر خواب را به خاطر اینه که انسان را از ظاهر به طرف باطن راهنمایی میکند. شما از این باید درس بگیرین که آنانی که مخالفت خدا و پیغمبر را میکند این تو میشود، آنانی که حزب الله هستند الله این تو غلبه نصیبش میکند. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء و اگر نه آن بود که نوشت الله علیهم بر ایشان الجلاء جلاوتن را جلاوتنی را الله برش نوشت لعذبهم هر ان عقوبت میکرد ایشان را فی دنیا در امی دنیا. در امی دنیا به معنی نزدیک، در امی نزدیکیش در میخانش الله اینا را مورد خشم خود قرار میداد. ولهم فی الاخره عذاب النار و مر ایشان را در آخرت عذاب آتش است. ذالک این عذاب به سبب ایست که ذالک به انهم این عذاب به سبب آن است که شاق الله و رسوله که مخالفت کردن با الله و با پیغمبرش، با الله و پیغمبر مخالفت کردن نتیجهش ای شد. و من یشاق الله و رسول و من یشاق الله هر کس که مخالفت بکنه با الله فإن الله شدید العقاب پس عذاب الله در حق از او شدید و سخت است هر کس که با الله مخالفت بکند. بنابراین کامیابی و شکست از آن خدا هست. ما قطعت من لینتین آنچه که بریدید از درختان او ترکتموها قائمتن على اصولها. ما قطعت من لینتین آنچه که بریدید از درخت خرما او ترکتموها یا گذاشت آن را استاده على اصولها بر بیخای خود فبه اذن الله پس به امر خدا است. این هم جواب برای اهل کتاب. وقتی گناه ها در خانهایشان پود شدن پیامبر خدا علیه السلام برای صحابه گفت که درختهایشان قطع بکنه. وقتی که صحابه درختهایش قطع میکنه اونها از آواز کردن که ولی تو خود پیغمبر خدا خود را میگوی چرا شما درختهای ما را قطع میکنید؟ این آواز کردن. الله گفت که ما قطعتم من لینتین آنچه که بریدید از درختان خرما و ترکتموها یا گذاشت آن را قائمتن استاده على اصولها بر بخواهش و به اذن الله پس به امر خداست. ولی خذی الفاسقین و تا خار و رسوا کند الله فاسقان را. الله فاسقان را خار و رسوا بکنند. یکان بار که علم کم میشه انسان با بیخل میشه مانه طالبا وی میرسن درختای ما را کندن از برای خاطر ایچی بدید یکان احمق شد از دین غلط استفاده میکند. بنام دین زمین های مسلمان ها را قطع کرده بود که از کجا کرد؟ خدا این تو کفت ولی را خدا به کافرها بودن. این مردم مسلمان بودن از برای خدا تو آیت های کافر از سر مسلمان چرا تدبیق میکنید؟ این بیدینی یکان بار میشود. ولی یخزی الفاسقین و تاخار و رسوا کنه الله بدکاران را. و ما اف الله و آن مالی که عاید گردانید الله علی رسولی بر پیغمبرش من هم از بنی نظیر. و ما اف الله و آن مالی که عاید گردانید الله علی رسولی بر پیغمبرش من هم از بنی نظیر فما اوجفتم علیه پس نتاختید بر او من خیل اسبانی ولا رکاب و نشتران را ولكن الله يسلط رسله ولکه الله غالب میگرداند فرستادگان خود را علی من یشاء بر کسی که بخواهد والله على كل شيء قدير، بشك الله به هر چیز توانا است. ببینید که فای در اصل به معنای رجوع و بازگشت است، و ای که این نوع از غنایم اطلاق می شود که مسلمان ها آن را عنوتن نگرفته باشد. غنیمت مال است که از دست کفار و مسلمان ها به اساس فشار و به اساس قدرت نظامی به دست بیاید. فای مال است که مسلمان ها و حکومت اسلامی او را بدون جنگ می گیرد. بنان در بنی نظیر جنگ صورت نگرفت. وقتی که جنگ صورت نگرفت کلش از حکومت اسلامی است. در اینجا با تقسیم صورت نمی گیرد. از با جنگ صورت بگیرد مال تقسیم می شود. و پنج تقسیم، یک تقسیم از حکومت اسلامی، دیگه از مجاهدین است. ما عفا الله و آنچه که عاید گردانید علی رسولی بر پیغمبرش من اهل القرى از اموال اهل قریه ها فلله، مر خدا راست، ولی رسولی و پیغمبرش را، ولی ذی القربا و مرخوشواندان او را، ولی یتاما و المساکین برای یتیمان و مساکین و ابن السبیل برای مسافران، که لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. این حکم بدان سبب است تا نشود آن فی دست به دست میان اغنیای شما مال غنی‌ها زیاد نشود. دیگه یک قانون بسیار بزرگ را قرآن کریم بر ما می‌دهد. حکومت اسلامی باید مردم را که پولدار هستند از زیاد پولدار شدن هم خودداری بکند. ایتو نشود که دیگه پیش میرد کل زمین ها از اینها، فابریکه ها از اینها، مردم های غریب بیچاره مزدور از اینها شود. این رقم نباید باشد. از این خاطر این مالی که به نام فی است در اینجا چون شمشیر به کار نرفت، الله گفت که این مال از کی است؟ از حکومت اسلامی. حکومت اسلامی چی میکنه؟ این مال رو خرج میکنه برای ذوی القربا و اهل بیت پیغمبر علیه السلام و الیتاما، برای یتیمان و شهدایی که از دنیا رحلت کردن، فرزندان از اونها باید زیر تربیت قرار بگیرد، برای مردم های مساکین، برای کسایی که مسافر ابن سبیل است، یا برای طلاب علم. در این جهه باید خرج شود. چرا؟ این بنیه باید قوی شود تا نشود مال دست به دست در بین غنیان. فقط کل معامله رو که باید بکنه غنی ها باید بکند. بدترین نظام، نظام سرمایه داری است. ارگا در جای اسلام حکومت نکنه سوسیالیسم بسیار خوب است. ایره ایمان داشته باشه. جایی که اسلام نبود سوسیالیسم بسیار خوب است، از این نظامایی که روز به روز خون مردم را می نوشد. از این خاطر بعض علما تایید می کند که یکان بار می یک کسی اگر پیسادار زیاد شد، حکومت حق داره که برش بگه اینه قکارا بکن فلانا جایی، و اگر بکر من نمی خواهم میگه تو باید بزور بکن. تا به جایی که در خلافت حضرت عمر رضی الله عنه زمین حضرت عثمان عبدالرحمن بن عوف بسیار زیاد بود. وقتی که رما را میچرانیدن، یعنی مزدوره حضرت عثمان نه که جا خواست ماست، جا نچران اونجا که میبرم اوی قوالش ما داریم یه هم از ماست. این مردم ایران منه که چی رقم خیلی کجا بریم؟ کس آمد حضرت عمر را به نهار را در خبر کرد، گفتن اینجای خوب خوبش بچرانه. این را که چرایه را شروع کرد، حضرت عثمان آمد بینش یه زمین از ما است. گفت زمین عمق از تو است که کش کردیش میتونی. یه کل زمین تو پیسه دارستی میخوایدی که مسلمان ها رو میکشی؟ نه، این حق مسلمان هم داری جاش بازور ما دست دارش. ما حق نداریم که زمینه را برای پیسه دار هم میشن مساعد بکنیم. حکومت مکلفیت داره که برای غریب زمینه را مساعد بکنیم تا او پیسه دار شود. چرا؟ که لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، تا سرمایه فقط در دست پیسه‌دارها دور نخورد. سرمایه باید دست غریبا هم دور باید بخوره، اونا هم حق دارن که یک روز یک زندگی خوب داشته باشد. و ما آتاکم الرسول و آنچه بدهد شما را پیغمبر فخذوه، بگیرید آن را. آنچه که پیغمبر به شما میدهد آن را بگیرید. و ما نهاکم عنه فانتهوا، از آنچه که شما را باز میدارد باز ایستاده شوید. از آنچه که پیغمبر شما را منع میکنه منع شوید. واتقوا الله از خدا بترسید و از خود دین جور نکنید. واتقوا الله از خدا بترسید و حریم خدا را نگاه بکنید. ان الله بیشک خداوند متعال شدید العقاب. عذاب الله بسیار سخت است. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم. این مال فقیران هجرت کننده را است. مال فیبر کی است؟ للفقراء، برای آن بینوایان المهاجرین هجرت کننده است. الذين اخرجوا، آنان که بیرون کشیده شدند، من دیارهم از خانه های خود، و اموالهم از سرزمین و مال خود. یبتغون فضلا من الله، جویانند فضل خدا را، و رضوانن و رضامندی او را، و ینصرون الله و رسوله، و مدد میکنن الله و پیغمبرش را. این مال فی از اونهاست. اولئک هم الصادقون، یقینا که آن گروه راستگو هستند در ادعای خود، زیرا وطن خود را ترک کردن، مال خود را دادن، جان خود را دادن. این مال فی اصلی است. از گروه اول هم مهاجرین شد، اصحابی که وطن آبای خود را ترک کردن به مدینه آمدن، نه خانه ای است، نه کسبی است، نه کاری است، در اینجا بیکار بودن. ایمان از اونها است. بنان اصاف مجاهدین مهاجرین را الله بر ما در چند خلاصه: اخلاص، جهاد، صدق. این سی چیز بودن، سی وصف عمده مهاجرین. گروه دیگری از صحابه: والذین تبوأوا الدار، و نیز این مال فی آنان راست که مسکن گزیدن در دار هجرت، ول ایمان و خانه ایمان، دار هجرت و خانه ایمان. من قبلهم، پیش از مهاجران، یحبون، دوست میجیدون فی صدورهم، و احساس نمیکنند در سینه های خویش حاجتن، تنگی و حسد را. او میاید در خانه و او را به بسیار شوق و علاقه در خانه جای برش دار. ایک صحابه بودن، او خودشان تندست هستن، خوب برادر. بخاری از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که مرد آمد پیش پیامبر خدا علیه السلام، بعد خانه یکی از همسرانش کسی روی کرد که نان بیار. اونجا کسی نبود که نان بدهد. بعد چند خانه خودش کلی گفتن که ما هیچ نان نداریم. باز پیامبر خدا گفت که این میمانه کی خانهش میبارم؟ حضرت ابو طلحه رضی الله عنه گفت که یا رسول الله، من میبرمش. در خانهش آمد، دیگه خفتن است. به خانمش حرف زد که با مولادای مکتور کردیم فورا. بعد این میمان پیامبر خدا که آمد، که ششتم به اکشل انی چراغم گل بکو، ما تو بدروغ را میکاسد دستان هم تنگ دست هستن، خودش هم در فاقه بسر میبرم. و من یوق شح نفسه، و هر که نگه داشته شود از حرص نفس، فاولئک هم المفلحون، امی جماعه رستگارانن. هر کسی که از بخل نفس نگه داشته شود، اینی مردم اونا هستن که رستگار و کامیاب. ببینیم از دار این دو گروه بودن، اوصاف مهاجر شناختیم: اخلاص و جهاد و صدق. ایثار، پرهیز از هر غیره از دین خدا حساب میکنیم. در مقابل از این دو گروه، ما شما هستید پروردگار ما را ببخش، ما را ببخش پروردگار. ولی اخواننا الذين سبقونا بالایمان، و آن برادران ما را که سبقت کرد. اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه. یا چرا میگوید؟ بخاطر گناه را دوست دارند. به این آیت اهل سنه و الجماعه به این آیت عمل میکنند. و لا تجعل فی قلوبنا غلا، و پروردگار ما گردان در دل ما غلا، کینه قرار نده. للذین آمنوا، به نسبت آنان که ایمان آوردن. ربنا پروردگار، انک رؤوف الرحیم، هر انا تو بخشنده مهربان هستی. یکان کارا در بین صحابه صورت گرفت، در جای باید یک خدشه را پیدا بکن، و این صحابه را باید کوچک بشمارم. و قرآن بر ما چی میگه؟ میگه اوصاف تابعین و اوصاف پیرو مکتب اسلام، اول خودسازی است. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا، خدا جور بکن، ما بسیار کوچک هستیم که قضاوت در بین صحابه میکنیم، زیرا خدا ما را خوب میشناسد. این جنگای کابل قضاوت کرده نمیتونه. این جنگایی که در کابل شد هر کس خدا پاک میکنه، حالا که یکیش هم پاک نیست. این را کس قضاوت کرده نمیتونه که پیش روی تو گذاشت، تو را قضاوت میکنی. بنان خدا فراموش نکن، اول بگو خودسازید. دوم صفتش چی است؟ ولی اخواننا الذين سبقونا بالایمان، احترام برای برادرانی که قبلم گذاشته، اونا را احترام بگو. سومش پرهیز از هر گونه کینه و عداوت و دشمنی، این را از دل پاک بگردان. الم تر الى الذين نافقوا، آیا ندیدی به سوی آنانی که نفاق کردن؟ یقولون، میگویند لاخوانهم، برای برادران خود، الذین کفروا، آنانی که کفر ورزیدن، من اهل کتاب، از اهل کتاب، لئن اخرجتم لنخرجن معكم، اگر بیرون کرده شوید هر آن بیرون میشوید، معكم با شما، ولا نطیع فیکم، و هرگز اطاعت نمیکن در معامله شما احدا، یکی را ابدا، هرگز هیچ کس را در این باب ما نصرت نمیدیم، اجازه نمیدیم که مسلمان ها شما را بنی نظیر از کجا بکشند؟ از خانهش بکشند. این را خود بگذاریم، و این قتلتم، و اگر قتال کرده شود با شما، لننصرن نکن، ما در پهلوی شما ایستاده میشیم، و الله یشهد، و الله گواهی میدهد، انهم لکاذبون، که ایشان دروغگوی هستند. الله گواهی میده که ایشان دروغگوی هستند. چرا؟ لئن اخرجوا، قسم است، لام برای قسم، والله لئن اخرجوا، قسم است اگر بیرون کرده شوند، لا یخرجون معهم، بیرون امرایشان نمبرن، ولئن قتلوا، و اگر جنگ امرایشان کرده شود، لا ینصرونهم، کمکشان هم نمی کند. بالفرض و تقدیر، ولئن نصروهم، اگر کمکشان بکن، لیولون الادبار، خام خاپش به میدان می کنند و فرار می کنند. ثم لا ينصرون، سپس آنها را یاری نمیکنن، ام پشت فرار میکنن، بار دوم دیگه در پهلویش ایستاده نمیشود. چرا؟ لانتم اشد رهبتن، بیشک شما بارابترید، فی صدورهم، در دلهای ایشان، من الله، نسبت به الله. این منافقان از مجاهدان قمی ترسد که از خدا نمیترسد، از شمشیر عمر میترسه. عمر خب برش نشان داد، نه فیصله کی را قبول کردی؟ نکردی فیصله محمد، انتظار بکش. هم یک شمشیر یار استا کرد، میبیدن مقابل ایتو مردم قرار دارید. از این قبل، انتم اشد و رحمت، بیشک شما بارابتر هستید، فی صدوریم، در سینه های منافقان، من الله، نسبت به الله. ذالک بی انهم، این راب و ترسشان از شما به خاطر ازیست که، بی انهم قوم لا یفقهون، اینا گروهی هستن که نمیدانن. چی را نمیدانن؟ عزت در این دین است، و این دین محصور بر قوم و ملت و اشخاص نیست. ما هستیم که خود ما موقعیت رو در دین پیدا میکنیم. هر قدر با این دین زندگی در موقع موقعیت در دین بلند میرون، هر قدر دین عقل دیده در موقع موقعیت ضعیف میکنیم، در موقع موقعیت ضعیف میکنیم. لا یقاتلونکم جمیعا، مقاتله کرده نمیتونم با شما، دست جمعی، الا فی قرى محصنه، مگر در دهای حصار کرده شده، در قریه های حصار کرده شده، او من وراء جدر، یا از پشت دیوارها. اینا نمیتونن در میدان مبارزه با شما جنگ بکنند. بعضهم بینهم شدید، جنگ آنها در میان خودشان سخت است، تحسبهم جميعا، میپنداریشان را متحد، فکر میکنی که ناتو یک رقم است، نه، و قلوبهم شتا، دلایش تختی تست یک در مقابل دیگهش، و قلوبهم شتا، ذالک این میتفرق و رابشان از مسلمان ها، بی انهم قوم لا یعقلون، به این خاطر است که اینا گروه هستن که نمیدانن، عقل ندارن. اگر عقل می داشتن ضرورت به شمشیر بازیشان نبود، ضرورت به 52 نیست. بیا بحث بکن چگونه امن برای دنیا میدی، امن در دنیا چطور آمده میشه؟ بحث بکن این موضوع را حلاجی بکن، توی دموکراسی غلط توقع دار که این ظالمانه است. کمثل الذین من قبلهم، داستان ایشان مانند داستانی است که الذین من قبلهم، آنانی که پیش از ایشان بودند، قریبا کم قبل، ذاق و بال امرهم، چشیدن طعم تلخ کار خود را و بال عاقبت تلخ خود را ناچشیدن. او یهود بنی قینقا اونا بودن که مخالفت با پیامبر کرد، اونا از یک پیش دوانده شده بودن. ولهم عذاب علیم، مر ایشان را هم عذاب دردناک است. کمثل الذین، جار و مجرور در موضوع رفع خبر برای مبتدا مخصوصه است، و تقدیر مثلهم کمثل الذین، حال از این مردم همانند حال کسانی پیشینی است. اونا چشیدن مزه تلخ مخالفت را با دین، اینها را هم عذابی دردناک است. کمثل شیطان، کمثل مراد کمثل شیطان داستان ای منافقان مانند داستان شیطان است. از قال للانسان، چون گفت برای انسان کفر کافر شد، فلما کفر چون کافر شد، قال گفت اینی بری امنت، هر آن من بیزار استم از تو، اینی اخاف الله رب العالمین، بشک من میترسم از پروردگار که پروردگار عالمیان. ببینید که در اینجا کمثل شیطان چندین نفر را مفسرین کرام پیشکش می کند. تعداد میگه که مثال اینها ابو جهل، ای که وقت به طرف غزوه در بدر می رفت، به نام سراقه مالک، همیت یکی از رهبرای عرب با ننشین، شیطان آمد و از دستش گرفت که چی نیفه در مقابل محمد بین بیغم باش، ای قوم نامتو کرده پشت سر توست، تو فقط جنگ شروع که باز ما کرده دستم دیگه، اگر چی میشه یکی مطمئن باش. خوب او را تحریز کرد، وقتی که ملائکه خدا را دید یک بار دست شیلا کرد. ابو جهل کجا میریم؟ گفت اینی ارا ما در فراو، چیزی را دیدیم که تو را ندیدیم، و فرار کرد پشت سر خود. داستانی از اینا، این شیاطین هم امیر رقم است. یا شیخ برسیسا واره، او هم مخالفت با دین کرد به خاطر یک متای دنیا، الله او را بدبخت کرد، زبانش همی کشه که پسند سوره این باره که جمعه حالت از اونها را بیان میکنند. یا هر انسانی که دین فروشی بکنند، هر انسانی، کمثل شیطان، داستان منافقان مانند داستان شیطان است. از قال للانسان اکفر، وقتی که برای انسان گفت کافر و ناسپاسکار بوده باش احکام خدا را، فلما کفره و چون کافر شد به خاطر یک لقمانان، قال گفت اینی بری امین، هر آن ما از تو بیزار استم، اینی اخاف الله، ما خواست خدا میترسم، رب العالمین که پروردگار عالمیان است. فکان عاقبت هما، پس شد انجام کار آن هر دو، ادنه هما آن که هر دوی ایشان باشن که نار در آتش، خالدین فیها، همیشه در آب جاوید، نتیجه کارشان همی شد. فکان عاقبت هما، آخر کار آن هر دو ای شد که انه هما آن هر دویشان فی النار، در آتش، خالدین فیها، جاویدان باشن در آن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان بترسید همیشه از پروردگارتان، از اللهتان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي مؤمنان بترسيد هميشة از پروردگارتان، از اللهتان. والتنظر، وباید ببینت نفسم، هر نفس ما قدمت، چی فرستاده است لغدن برای فردای خود، هر نفس باید بدنه برای فردای خود چی فرستاده. واتقوا الله، و بترسيد از الله، از الله بترسيد که صبح در پیشوری خود غمنا روی نکرده باشی. ان الله خبیر، بشک الله با خبر است، به ما تعملون، با آنچه که میکنید. از نفس باید چی بکنه؟ حاسبو قبل ان تحاسبو، یک بار خود چی بکو؟ در محک محاسبه پرتو، پیش از اینکه الله از تو حساب بگیره. در دنیا ما شما ما تو رستم ببینین، یک کار که میکنیم باز روان هستیم، مثل یک وقت شریک ما میگه که بینکم حساب رو بکنیم، اگر خیانت کرده باشی درک که تو دل تکان میخوره و لحظ چطور میشه دیگر؟ خوب باز دروغ باز بر جواب میکنی دیگر باز بر دروغ دروغ چیزا را جور میکنی. الله میگه که ان الله خبیر بما تعملون، غلط کده نمیتونی. اگر دقیق بوده باشی هیچ از محاسبه نمیترسی، نمیترسی از محاسبه. از این خاطر که حضرت عمر رضی الله عنه به پیامبر خدا گفت که یا رسول الله همه که در قبر مانده میشیم امی عقل ما و این فکر ما همه قم میباشه یا خراب میشود. گفت نی عمر با می حالت میباشی؟ گفت در این صورت هیچ نمیترسیم، در این صورت که ما همی حالت باشم گر بیا نکیرم برم باید که کس پروردگار ما خدای شک ندارم، کس با هم پیامبر ما خدای شک ندارم، خیانت نکردیم بدان جواب میدم. و کسی غلط بوده باشه باز یقینه که جواب دادن بسیار سخت است. ولا تكونوا كالذين ومشهد مانند کسانی که نسوا الله فراموش کردن حق الله را فانساهم انفسهم، پس فراموش کردنید از ایشان نفسهای خویش را، نفسهای ایشان را الله از اینها فراموش کردنید. اینا حق خدا را فراموش کردن، خداوند متعال چنان بدبختشان که خودم باز فراموش کردم. بعد از او پشت شخصیتش نمیبیند، به اهدافش نمیبیند. ایره نمیه که مردم این تو همیشه که براد وقت انگشت انتقاد میگیرد، مردم با احترام نامتنه میگیرد، مردم دیگه در فکرت نیست، دعا پشت سرت نمیکنه. چرا این کارا میکنی؟ با خاطر دنیا. به انصاح من پوسم از فراموش گردانید از ایشان نفسهای ایشان را، اولئک که هم الفاسقون، امی جماعه که احکام خدا را فراموش کردن اینا نافرمانان هستند، اینا فاسقان و بدکاران هستند. فانساهم ان یقدموا لها الخير، اتو الله اینا را فراموش کرد که برای نفس خود چیزی را نفرستادن. بناهن لا یستوی اصحاب النار، برابر نیستن اصحاب آتش و اصحاب الجنه، و اصحاب جنت برابر نیستن اگرچه در دنیا بسیار تفاوت ها وجود دارد. اصحاب الجنت هم الفائزون، اهل جنت ایشان هستند کامیابان، کامیابان و فالحان امینها هستند. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، چنان عظمت قرآن داره که تو را به الله معرفی میکند، الله را به تو معرفی میکند، تو را به خودت معرفی میکند، مردم را به تو معرفی میکند، تو را به مردم معرفی میکند. این قرآن ایتی کتابی است. لو انزلنا هذا القرآن، اگر نازل میکرد این قرآن را علی جبل برکو، لرأیته خامخام میدیدی این کورا خاشعا ترسنده متصدعا پرشونده من حشیت الله از ترس خدا، کورا با عظمتش تیک تو پرک میدیدی. این که آیا به ظاهر حمل شود، یعنی این که تمام موجودات از جهان از جمله کوها برای خود نوعی از درد دارد، شعور دارند. اگر این آیت را با آنها نازل می کرده با اساس امی شعوری که کوه دارد تیت پرک می شود. یا ای که مراد تشبیه هست، یعنی کوها با همه صلابت و استحکامی که دارند اگر عقل و احساس می داشتن و این آیت ها بر بجای اون قلب انسان بر اونها نازل می شود، بر اساس تعقل فکرشان تیکت تیکت و پارچه پارچه می رفتن. ولی انسان با اینی که وجودیت خوردش ای آیت که برش خانده می شه ایش تغییر نمی آید. اگر ما نازل میکنم قرآن را علی جبل برکول را ایتهو می دیدی کورا خاشعن ترسنده متصدعن پارشبنده من خشیت الله از ترس خدا، و تیل کلم سارو و این مثال ها نضربها بیانش میکنیم للناس برای مردمان لعلهم يتفکرون، تا بیاندیشن. تفکر فرهم را شناخته بودیم که پیهم گذاشتن چند معلوم جهت تحصیل یک مجهول، یعنی اگر ما مجهول در تعلیم مجهول بگذاریم مجهول معلوم نمیشود، ما باید معلومات را پیهم قرار بدیم تا یک مجهول فرس معلوم بکنیم. ارگاه معلومات را پیهم بگذاریم ولی ترتیب را غلط بکنیم باز هم معلوم مجهول معلوم نمی شود. امور معلومه را پیهم مطابق با قانون بگذاریم، و قرآن میگه لعلهم یتفکرون، تا اینها بیاندیشن. یعنی به این معنی که اگر میخوان به خدا برون به سنت عمل بکنن، به سنت که عمل کرد، به پیامبر را که شناخت و ایمان آورد، به خدا را نشناخت. غیر از اون ممکن نیست. هو الله، آن ذات عظیمی که قرب از او را هر انسان من حیث انسان می خواهد، آن ذات معبود بر حق است که الذی لا اله الا هو، که نیست معبود بر حق جز او، عالم الغیب، داننده غیب و شهاده و آشکار است. هو الرحمن، اوست بخشاینده، الرحیم، مهربان. هو الله، آن است معبود بر حق مستجمی تمام صفات کمال، الذی لا اله الا هو، که نیست معبود بر حق جز او، الملک، بادشاه حقیقی است. القدوس، نهایت پاک است از هر عیب و نقص. السلام، سالم است از عیوبی که انسان ها دارند. الله نه فراموشکار است و نه هم عاجز است از اینکه بدله بگیرد. المؤمن، و امان دهنده است هر کسی که امان بخواهد. المؤمن، هر کسی که مضطرب است با الله برود. المهیمن، در پناه درآورنده است، در پناهش میگیرد. دروازه چی نیست؟ بعض دفعه ما پناه میگیریم، خود دروازه را سر ما بسته میکنند. المهیمن، دروازه الله چی است؟ خلاص است و در پناه خود میگیرد هر انسانی که به سوی الله برود. العزیز، و غالب است. الجبار، صاحب شوکت و جلال است. المتکبر، متکبر صاحب عظمت است. عظمت تنها از آن اوست. سبحان الله، باقی الله راست. اما یشرکون، شریک مقرر کردن ایشان. الله را باقی است از شریک مقرر کردن انسان ها که به الله شرک کردن. هو الله، اوست معبودی بر حق. الخالق، و آفریدگار. الباری، او نه پدید آرنده. آفریدگار است. الباری، او نه پدید آرنده. المصور، و صورت نگارنده. این صورت ها را هم او می دهد. له الاسماء الحسنا، مرعور است نام های نیک. الله را نام های نیک است. بنام جای دیگر خانم، له الاسماء الحسنا فدعوه بها، با امون نام های نیک با خدا خدا چی بکو؟ نزدیک بکو. از جان خود نام جور نکو، بل با اسماء خدا با خدا با خدا نزدیک بکو. اعزن الله، کاری نکنی که بیوازی که با الله بری که یا علی یا علی یا علی یا علی دفته بری با خدا نزدیک شدی. این رقم نکو، با اسماء حسنا پیش برو. و یگانه را از پیامبر خدا علیه السلام در حدیث که صحیحین روایت کرده، در حضرت ابو هریره رضی الله عنه می فرماید که ان لله 99 اسما، با الله 99 نام است. از کسی که این 99 نام را حفظ کرد و با این مصداقهایش عمل کرد، دخل الجنه، داخل جنه شد، دخل الجنه. کاری نکردن قرآن کریم ها در ابتدا و آخرش اسماء الله، در ابتدایش اسماء الله هست، او را کلش حفظ بکنن. یسبح له ما فی السماوات، باقی یاد میکنن او را، ما فی السماوات، آنچه که در آسمان هاست و الارض در زمین است. و هو العزیز الحکیم، و اوست غالب و با حکمت. یسبح له ما فی السماوات، با پاکی یاد میکنند او را، آنچه که در آسمان ها و زمین است. و هو العزیز، و اوس غالب، الحکیم، و با حکمت. اگر ما تو یادم نکردیم، الله را خودش یاد میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. سوره مباركه ممتحنه از جمله سوره های مدنی است در ترتیب مصحف 60 سوره است و در نزول 91 بعد سوره مبارکه احزاب نازل گردیده. طبیعی که سوره های مدنی در برگرینده مسائل اصلاحی جامعه اسلامی است و مباحث آن را میتونیم در دو بخش خلاصه بکنیم. اول مسئله حب فی الله و بغض فی الله، دوستی با خدا و دشمنی با الله، و نهی از دوستی با مشرکان. حکم میکنن که با الله دوست باش و الله دشمن نشو، با مسلمان ها دوست باش، با مشرک دوستی نکو. در ضمن داستان حضرت ابراهیم بزرگوار این داستان رو بر ما شما معرفی میکند. دوم، پیرامون زنان مهاجر و آزمایش و امتحان آنها و انتخاب اسم ممتحنه هم از این خاطر گرفته شده. مسئله امتحان را در آیه دوم از سوره قرآن کریم معرفی میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تتخذوا نگیرید عدوی دشمنان مرا و عدوکم دشمنان شم خود را اولیاء دوستان. در بارا گفته بود که مسلمان ها من حیث مسلمان با اسماء الله خود را به الله نزدیک بکنند و هدفم قرب خداست. اگر می خواهیم که به الله نزدیک شویم، پس ای مسلمان ها دشمنان خدا را به دوستی نگیرید، دشمنان خود را به دوستی نگیرید که یه حماقت است. تلقون الیهم، پیغام میفرستید به سوی ایشان، بالمودتی به سبب دوستی، و قد کفر و حالان که کافر شدند، ما جاءکم با آنچه که آمده به شما من الحق از دین راست. یخرجون الرسول، بیرون میکشند پیغمبر را، و ایاکم شما را، ان تؤمنوا بالله ربكم، بخاطر آن سببی که ایمان آوردید شما و پروردگارتان. دیگه هیچ گفی نیست، شما را پیغمبر را با دشمنی امرش میکنه بخاطر که ایمان به الله آوردید. ان کنتم خرجتم جهادا، اگر برآمده اید از اوطان خود جهادا، برای جهاد فی سبیلی، در راه من، و ابتغاء مرضاتی، و به خاطر طلب رضامندی من، باز دوست نگیرید کافر را به دوستی. اگر به خاطر امی برامدی که در راه خدا گسترش ببخشی، حاکمیت دین خدا را و دوستی الله را کمایی بکنی، تو سرون ایلیهم بالمواد، پنهان میفرستید به ایشان پیغام دوستی را، پت پت با معامله میکنی، پت پت با بابا یهود معامله میکنی، و انا اعلم حالا که من میدانم بما اخفیتم، با آنچه که پت کرده اید، و ما اعلنتم، با آنچه که آشکار کرده اید. و من یفعله منکم، و هر که بکند این کار را، در ظاهر مسلمان، در باطن معاملات با کافر، فقد ضل سواء السبیل، به تحقیق غلط کرده است راه راست را، راه راست را غلط کرده. و ما از خدا میشه میخوام که اهدنا صراط المستقیم، دیگه با رای غلط به پیش میریم. این یفقطو کم، اگر کامیابی حاصل کنن، یکونو لکم اعداء، باشد برای شما دشمن. امی کسی که تو باز پیغام میفرستی، اگر تسلط پیدا بکنن، باشد برای شما دشمن. و یبسطو الیکم، و دراز میکنه به سوی شما ایدیه هم دستان خود را، و السنت هم زبانان خود را، به سوی ببدی، و ودو، و دوست دارم لو تکفرونه، که شما نیست کافر شوید. قرآن بسیار توضیح میدن اقیقه که از زده دیگه به این طرف طرف رفتن نیست. ای مسلمان، الله قسم است که تو رسا را شکست دادی به دینت، بعد امریکا از تو خوش میشود؟ قسم به خداست که نکتایی بسته کنی، کریشی تا چپتراش ار روز کل کرده بری، تمام نمازم با جماعت نخونی، ار بلایی که بکنی ای کافر از تو خوش نمیشود. تمام روز پشت گرد میزن، یک طرف حقوق بشر را جور کرده، یک طرف این طالب هست، یک چند دنیکو یک تقپق هست. اگر امون نمی بود بازم حالت را میدیدون، اما تعویزانت نمی کرد اگر میماندید. میگو بابا دولو تکفرون، دوست دارن که کافر شوید، لن تنفعکم، فایده نمی دهد شما را، ارحامکم خویشاوندان شما، ولا اولادکم نه فرزندان شما. یگان کسی میکنه ولی سیل چاره ندارم دیگه، خود چی کنه؟ خب بخاطر چی؟ بخاطر قومت کار میکنی؟ بخاطر اولادت؟ الله میگه فایده ندهد شما را خویشاوندانتان و نه هم اولادتان یوم القیامه روز قیامت. یفصل بینکم، فیصله میکند الله در میان شما، جدایی الله مندازه در میان شما. والله بما تعملون بصیر، الله با آنچه که میکنه خوب با خبر است، از الله خود نیست. تو خود مسلمان هستی، رهبر داری، گفتی که ابراهیم چی است؟ او ما با ملت ابراهیم است، از ابراهیم یاد بگی. قد کان لکم، قد کان فلکم، به تحقیق بود برای شما اسوه حسنه، رهبری نیک، قائد نیک. حضرت ابراهیم در سرگذشت حضرت ابراهیم علیه السلام و الذین معه، آنانی که با ابراهیم بودند، اذ قال، چون گفتم لقومهم، برای قوم خود، انا براء منکم، هر آن ما بیزار هستیم از عقیده شما و مما تعبدون، و از آنچه که شما عبادت میکنید، من دون الله بجز خدا. پاک واضح برشان گفت، کفرنا بکم، ما نسبت به شما کافریم، و بدا بیننا و بینکم، آشکار شده میان ما و میان شما العداوت و دشمنی و البغضاء و کینه و حسد ابدا همیشه، حتی تؤمنو بالله وحده، تا که ایمان بیارید به خدای یگانه، تا که ایمان به خدای یگانه بیارید این دشمنی به پیش می رود. الا قول ابراهیم، مگر این قول ابراهیم علیه السلام لابیه که برای پدرش گفت، لاستغفرن لک، خام خاطلب آمرزشش خدا می خواهیم برای تو، و ما املک لک من الله، و مالک نیستم برای تو من الله از عذاب خداوند مطال من شیء چیزی. اینین سخن را حضرت ابراهیم علیه السلام به پدرش گفت. حسن تشریح میکنه، ربنا علیک توکلنا، پروردگار بر تو توکل و اعتماد کردیم، و الیک انبنا، و به سوی تو بازگشت نمودیم، و الیک المصیر، و به سوی تو رجوع نهایی ماست، رجوع نهایی ما به سوی توست. بناهن ربنا ای پروردگارا، لا تجعلنا فتنتن، ما را به گمراهی کافران، لا تجعلنا فتنتن للذین کفرو، پروردگارا ما را مایه گمراهی کافران قرار مده، واغفر لنا، و ما را ببخش. ربنا پروردگارا انک انت العزیز الحکیم، بشک تو هستی غالب و با حکمت. این دعا بسیار عجیب است، پروردگارا ما را مایه گمراهی کافران قرار نده. یک کافر که مسلمان هم ببینه که دروغگوی، خائن، بدبخت، تنبل، بی‌سواد، این را که بمیگه دین امی است. اگر دین امی بوده باشه خوب بیو تو را یک چیز زور میکنه، به خاطر از این یک نفر عقب براد. استاد برایم میگه، میگه یک زن مسلمان شده بود با شوهرش در افغانستان آمده بود، یک چند روز که در کابل تیز که و با شوهرش گفته که ما خپس مسیحی میشم. گفت چرا؟ چی رقم خانواده ایجا هست؟ دو زدن در ایجا هست، بی‌نظافتی در ایجا هست، حرام خوردن و غیبت و دشمنی در ایجا هست، ای چی رقم مسلمانی است؟ اگر مسلمان میم خوی رقم خانواده باید نمیدید. ما مسلمان چی میکنه؟ پروردگار ما را وسیله گمراهی دیگر را قرار ندید، که ارگا ما گفت بزنیم فورا عنوان بده و مجاید اونمو قشمت کرد. الله ما را ایت قرار نده. واغفر لنا پروردگارا بیاموز ما را، انک انت العزیز الحکیم، بشک تو هستی غالب و با حکمت. لقد کان لکم، مسلمن بود برای شما، فیهم، در برنامه حضرت ابراهیم و قومش و آنانی که با حضرت ابراهیم بودن، اسوتون حسنه، الگوی نیک، سرمشق نیکو، لمن کان یرجو الله، برای آنانی که امید دارن به الله و الیوم الاخره، و امید دارن به کامیابی روز آخرت. و من یتولى، و هر کی سر پیچی کند، فان الله هو الغنی الحمید، هر کی سر پیچی کند از احکام خدا، پس بشک خداوند متعوس بی نیاز ستوده شده. عسى الله، امید است که الله ان یجعل بینکم، که پیدا کن در میان شما و بین الذین عادیتم، و میان آنانی که دشمنی داشتید با ایشان، من هم با آنها مودتن، دوستی را. امید است که الله به اساس استقامتی که شما پیدا کردین اونا را خدا مسلمان بکنه و همه تو کار شد باست. والله قدیر، الله به توانا است. یعنی توی تو کار نبود که ولی پدر و فلانا و فلانا بیدین است، اگر من این کار حق برش بگم باز من رفتانه میگه. نه، الله بود به این قدر گناه را اصلاح میکند. والله غفور و رحیم، بشک الله بخشنده مهربان است. لا ينهاكم الله، منع نمیکند الله شما را عن الذين از آنانی که لم يقاتلوكم، که جنگ نکردن با شما فی دین، در امر دین، در امر دین با تو نجنگید. ولم يخرجوكم من دیارکم، و شما را بیرون نکشید از خانه هایتان. ان تبروهم، از آن که نیکویی کنید با ایشان، و تقسطوا الیهم، و رعایت کنید عدالت را با ایشان. ان الله يحب المقسطين، بشك الله دوست دارد انصاف کنندگان دار. الله دوست دارد کسی که اهل جنگ نیست مرا نگاه کن، کسی که با تو شمشیر کشید با نام جیر برش نتی، اهل زمره، اهل زمره با شمشیر والا نتی. انما ينهاكم الله، جز نیست که الله باز می‌دارد شما را از دوستی، عن الذين از آنانی که قاتلوكم، با شما می‌جنگند. قاتلوكم في الدين، می جنگن با شما در امر دین. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، جز نیست که الله باز می دارد شما را از آنانی که جنگیدن با شما در امر دین، و اخرجوكم، و بیرون کشیدن شما را من دیاریکم، از خانه هایتان، و ظاهروا على اخراجكم، و معاونت یک دیگر کردن در اخراج شما. الله اونا را امر میکنه که این طور امر میکنه که در سر فرق زو بزن. انتولوهم، از آن که دوستی کنید با آنها، الله از شما را منع میکند. زیرا غیرت خود بسیار خوب است، نه؟ او کشورهای تو را گرفته میره و تو که دوست دوستی که داره است معامله که تو شمزا میکنی. در اقع افغان ها فقط یک مولیس عزیزدار خدا زنده داشته باشد گفت که نه، امی حرام است، امی معامله ننگینه که با امریکا میشود. دیگه کل گفت سعیسه 1000 نفر. و من یتولهم، هر کی دوستی بکند با ایشان، فاولئک که هم الظالمون، همی گروه ستمگار هستن. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا جاءکم المؤمنات، چون بیاید با شما زنان مؤمنات، مهاجرات، هجرت کنان، فامتحنوهن، اونها را آزمایش بکنید. نشاید که اصلا آمده باشد، او از خانش قرار کرده باشد به نام دینی، او را در فرار دینی باید تثبیت بشود. الله اعلم بی ایمانهن، الله خوب داناست به ایمان ایشان. فا این علمتموهن، پس اگر بدانید ایشان را مؤمنات، که مؤمنن، معتقدن، هجرتش به خاطر خدا است، فلا ترجعوهن، پس باز نستانید ایشان را الی الکفار، به سرزمین کفر. در معامله صلح حدیبیه ای بود که هر گاه یک نفر کافر مسلمان می شود، اون مسلمان پس باید بسپاره. همین بود که ام کلثوم بنت عقبه بن ابی معیط، ای هم مسلمان آمد، مشرکین کسی را فرستاد که بر ما بتین. پیامبر خدا برش گفت که در معامله ذکر مردان است نزدان، بنان ای را به شما سپرده نمی دانم. خود در پهلوی عزیز باید کسی که میاد امتحان کرده شود که عمقا فشار مسلمان ها تحمل میکنه. آیی به خاطر دین است که اصلا خانه جنگ کرده. اگر دانستی که اینها مسلمان هستند، پس باز نگردانید ایشان را الی الکفار، به سوی کفار. لاهن حل لهم، این زنان مسلمان حلال نیستند برای کافران. ولا هم یحلون لهن، و آن کافران هم حلال نیستند برای این زنان. اونا به این روان است که عروسی بکنه، اینها با اونها. و آتوهم، و بدهید شوهران کافر را، ما انفقو آنچه که خرج کردن. یک زن، یک کس نوارسی کرده باشه و زنش مسلمان میشه، کسی که میخواه که این زن با یک مسلمان آرسی بکن، مسلمان پولی و کافر را که خرج کرده هزینهش باید بسپارد. این در کجا هست؟ در وقتی که در حکومت اسلامی، در داخل حکومت اسلامی، چون این حادثه صورت گرفت. اگر در یک زن هست دارال حد بر اسلامی، بازی باز پیسه نیست که در مقابلش باز بشوارش بدید. ولا جناح علیکم، و نیست گناه بر بالای شما، ان تنکیحوهن، از آن که نکاح بکنید با ایشان، اذا آتیتموهن اجورهن، وقتی که داده باشید ایشان را مهرهای ایشان را. ولا تمسکوا بعصم الکوافر، و نگاه مدارید ناموسهای زنان کافره را. بعصم الکوافر ولا تمسکو، نگاه ندارید بعصم الکوافر زنان کافره را. واسألو، و طلب کنی ما انفقتم، آنچه که شما خرج کردید. شما زنان کافره در قید نگاهتان ندارید. اگر اینا کفر را خواسته باشه، چون قبلا کافر بود مرتد نشده باشه، پس بسپارن با کس یکی که رسول او باید پیتر باید پردازد. ولی اسألو ما انفقو، و باید که کافران طلب کنن آنچه خرج کردن با زنان مسلمان. ذالکم حکم الله، این حکم خداست. یحکم بینکم فیصله میکن در میان شما، والله علیم حکیم، بیشک الله دانا و با حکمت است. و این فاتکم من شیئن، و اگر از دست شما برود چیزی من ازواجکم از زنان شما الى الکفار، به طرف کفار، فعاقبتم، پس غنیمت به دست آوردید، فآتوا الذین ذهبت ازواجهم، پس بدهید آنان را که رفت از همسرانشان، مثل ما انفقو، همانند آنچه که خرج کردن. ببینیم که یک گروه دیگری که مسلمان است در سرزمین اسلامی ولی همسرش کافر بود، رفت به طرف سرزمین کفر. آنی اون نفر امتو زندگیشان ابتر ما، پولش هم خرج کرد، دیگه پیسه نداره که آروسی بکنن، مسئولیت ما چی است؟ الان و این فاتکم شیئون، وگر از دست شما برود چیزی من از واجکم از زنان شما الى الکفار، به طرف کفار، فعاقبتم، پس غنیمت به دست آوردید، در جنگ بر آنان پیروز شدید و غنایم به دست گرفتید، فآتوا الذین ذهبت ازواجهم، پس بدهید آنان را که رفتن همسرانشان، مثل ما انفقوا، به اندازه آنچه که خرج کردن در عروسیشان. و اتقوا الله، از الله بترسی، الذی انتم به مؤمنون، آن خدایی که شما با آن ایمان دارید، و خود را بی تفاوت نکنید در زمان، در زمانتان، در جامعتان. یا ایها النبی، ای پیغمبر، اذا جاءك المؤمنات، چون بیاد برای تو زنان مؤمنه، یبایعنک، برای بیعت کردن، علی ان لا یشرکن بالله، به این شرط که شریک قرار نمی دهند به الله شیئن، چیزی را، ولا یسرقن، و هم دزدی نمی کند. هند خانم ابو سفیان وقتی که سرش خوانده می شد و تعهد از پیش گرفته می شد، وقتی گفت که یک تعهد امیز که با الله شرط می ری، گفت از همین خاطر آمدیم که دیگه با الله شرط نمی آرید. ولا یسرقن، و دزدی نمی کنیم. گفت زنان با عزت می شود دزدی بکنن؟ در این دین کسی داخل شد باز دزدی بکنن؟ ولا یزنین، و زنا نمی کند. گفت زنانی که اونا پاکدامن هستن و شجاعت دارن، چنین بدبختی و ذلت را قبول نمی کند. ولا یقتلن اولادهن، و فرزندان خود را نمی کشد. بعد گفت که عجیب است، ما فرزند خود را نگاه کردیم، خود شما را کشتیم، بچهش در جنگ کشته شده بود. و پیامبر خدا هم تبسم کرد و حضرت عمر رضی الله عنه خنده کرد. ولا یأتین ببهتان، و نیارن سخن دروغ را، یفترینه بین ایدیهن، که افترا کرده باشند آن را در میان دستهای خود و ارجلهن، پاهای خود. هیچ افترا به ایمان به هیچ معنا زنا نیست. فرزند از کسی دیگر است، او را نسبت به کی میکنه؟ بر شوهرش میکند. ولا یعصینک فی معروف، و نافرمانی نکند در کارهای نیک، فبایعهن، پس بیعت بکو با ایشان، و استغفر لهن الله، و طلب آمرزش بخوای برایشان از خدا، ان الله غفور رحیم، بشک الله بخشنده مهربان است. مسئله بیعت را قبلا ما گذشتاندیم که این بیعت با فردی و دست جمعی به چند وجهش بشود. بنان مسائل بیعت را انشاءالله پسانتر هم اگر وقت بود توشریح خواهد کردیم، ولی یکی از مفاهیم زنا به زبان است یک بیعت، و بعض علما میگه که اتی یک کاسه بود از آب پر، در یک طرفش پیامبر خدا دست گذاشته بود یا نماینده پیامبر خدا، و در طرف دیگر زن دست خدا میگذاره و این تعهد را میدهد. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان، لا تتولوا، دوستی نکنید قوما، با گروهی که غضب الله علیهم، خشم گرفته الله بر ایشان، قد یئسوا من الاخره، ناامید شدن از آخرت، از نعمتهای نعم الاخره، از نعمتهای آخرت، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، طوری که ناامید شدن کافران از اهل گور، از اهل قبرستان، گونا ناامید شدن اینا از آخرت، اما تو ناامید باشن، با اونها دوستی نکنین. ربنا تقبل. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله المولانا العظيم. الحمد لله. صاف از جمله سوره های مدنی است، دارای 14 آیه، در ترتیب مصحف 61 سوره است و در ترتیب نزول 109 سوره بعد از سوره مبارکه تغابن نازل گردیده. محتوای سوره در حقیقت به دو محور اساسی دور میزند، یکی برتری اسلام و برنامه های اخلاقی و فکری و عقیدوی اسلام بر ادیان دیگری و تضمین بقا و جویدانگی ای ارزش های دینی اسلام از سوی خداوند متعال. دوم، لزوم جهاد از طریق حفظ پیشرفت این دین مقدس. ولی در نظر تفصیلی اگر بگویم میتونم سوره را به چند بخش خلاصه بکنیم. بخش اول سوره که همان آغاز سوره است از تسبیح خداوند عزیز و حکیم شروع میشود، آمادگی پذیرش حقایق را در دلها ایجاد میکند. بخش دوم سوره مبارکه دعوت به هماهنگی در گفتار و تحمل در ضمن پرهیز از سخنان بیعمل. بخش دیگر سوره مبارکه دعوت به جهاد با عزم راسخ و اتحاد کامل. بخش دیگر سوره مبارکه یادآوری از عهد شکنی بنی اسرائیل و بشارت حضرت مسیح علیه السلام به ظهور اسلام. بخش پنجم سوره تضمین پیروزی اسلام به همه ادیان. بخش ششم سوره دعوت مؤثر به جهاد با ذکر پاداش های دنیوی و اخروی. و بخش اخیر سوره اشاره به زندگیانی حواریون حضرت مسیح علیه السلام و الهام از آنها. ولی محور اصلی سوره همان مسئله جهاد در راه خداوند متعال است. انتخاب نام سوره از آیه چهارم آیه سوره گرفته شده و بعد هم سوره را به نام سوره عیسی یا حواریین یاد میکنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. به پاکی یاد کرد الله را آنچه که در آسمان ها و زمین است و هو العزیز و اوز غالب الحکیم و با حکمت. امام احمد از حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه روایت میکنه که میفرمود ما ششته بودیم و یاد میکردیم مسائل علمی را که پیامبر خدا علیه السلام تشریف آورد و کسی پرسان کرد که کدام یکی از اعمال بهترتر از نزد خداوند متعال. و پیامبر خدا علیه السلام از مجلس ما نخسته بود که الله جل جلاله این آیه سوره مبارکه را به پیامبر خدا علیه السلام نازل کرد و برای ما و شما او را خواند. بزرگترین اصل است که سبح لله، به پاکی یاد کرد الله را، ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است. و هو العزیز، او غالب است، الحکیم با حکمت است. الله با حکیم است، چیزی بی معنا را پیدا نمی کند. الله غالب است به تسبیحات ما و تو ذرات نور زیر همگی مخلوقات تسبیح او را یاد میکند. بنام انسان من حیث انسان در جایگاه خود باید بیاندیشد و خطاب را خدا برش میدهد که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگویید چیزهای بسیار زیادی را در خالق خود با آن عمل نمیکنید؟ لما تقولون، چرا میگوید ما لا تفعلون آنچه که نمیکنید؟ یقینا که هشدار بسیار بزرگ است. میگوید چیزی را که خود عمل نمیکنید. کبر مقتن بزرگ است، مقتن از روی خشم عند الله نزد خدا، ان تقول و آن که بگوید ما لا تفعلون چیزی را که عمل نمیکنید. مقت در اصل به معنای بغض شدید است نسبت به کسی که کار قبیح را انجام داده باشد. چون با کبر ذکر شده معنای خشم را می رساند. کبر مقتن شاید بزرگ است از روی خشم نزد خداوند متعال ان تقول و آن که بگوید ما لا تفعلون چیزی را که عمل نمی کنید. ولی ببینید که اصحاب پیغمبر خدا علیه السلام به یه عمل کرده بودن و اونها توانایی از این داشتن که برای مردم بگویند که کونو مثلنا، مانند ما شویم. امروز شکست ما، بدبختی ما از اینجا سرچشمه گرفته که ما برای مردم گفتن نمیتونیم مثل ما باشیم، زیرا همه مشکلات در وجود داعیین ما است. کسایی که دعوت به حق میکنن اگر اونها اصلاح بوده باشن دیگر راه اصلاح میشون. ولی راه اصلاح چیست؟ ما میتونیم تنها خود اصلاح بکنیم؟ این ممکن نیست، زیرا ما گفتیم در اسلام رهبانیت نیست. رهبانیتی که در اسلام نشد دعوت چیست؟ جمعیت. جمعیتی کتلوی میتونه اصلاح کننده بوده باشد. علیکم بالجماعه یبد الله علی الجماعه من شد شد فی النار. راه اصلاح چیست؟ که ما در جمعیت مسلمان ها باشیم. ما به تنهایی نخواهیم که خود اصلاح بکنیم. در اینجا قرآن هم میگه ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله، بشک الله دوست داره آنانی که مقاتله میکنن، جنگ میکنن، فی سبیله در راه او، صفن صف زده که انهم بنیان مرصوص، گویا ایشان دیواری آمیخته با سربند. الله دوست دارد آنانی که یقاتلون میرزمن و جنگ میکنن فی سبیله در راه خدا، در راه تطبیق نظام شریعت در این میجنگن. چطور میجن؟ پراکنده پراکنده میجن؟ نه، صفن صف زده منظم که انهم بنیان مسدود، گویا ایشان دیوار آمیخته با سربند. اجزای بسیار مهم است. چی میخواییم؟ ای باید واضح بوده باشد. بدیل ما بر مردم چی است؟ ای باید واضح باشد. ما نمیتونیم که تغییرات را بخواهیم، زندباد و مرداباد را بگوییم، ولی با آینده تاریک مردم را دعوت بکنیم. چون این کاری با از مسلمان نیست. ما واضح میگیم که در وقتی که تغییر را میخواهیم چی رقم تغییر، ای را باید نمونه بدیم. ارگو چون این کاری نداریم ناقی نظام را تغییر نداریم، بس فساد ایجاد میکنن. بنان مسلمان ها وقت میتونن نظام داشته باشن که صف زده و منظم بدون خلل مثلا صفوف داشته باشن. اتو محکم صفوف که انهم بنیان مرصوص، گویا ایشان دیواری آمیخته با سرب است. خشتی که به عوض گل سرب بانده باشه که شور هم نخوره. ای تو یک سیستم را تو باید ایجاد بکنی و یک صف را باید ایجاد بکنی. ببینید صف در اصل معنای مصدری دارد، یعنی قرار دادن چیزی در خط صاف، ولی دیگه به معنای مصدری ندارد. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صف زده که انهم بنیان مرصوص، گویا ایشان دیوار آمیخته با سربند. از این خاطر خیلی کجا شروع بکنی که ما بتون داره یک نظام شویم؟ بنابراین مسئله تربیت از اهمترین موضوعات است. ما باید جامعه را چنان تربیت بکنیم که اونا تحمل از این را پیدا بکنند که حکومت اسلامی را بر شانه های خود حمل بکنند. اینا باید خائن نباشند، اونا باید دوست نباشند، اونا باید قدار و اونا باید خشن، اونا باید کسی نباشه که مردم از پیش فرار بکنند. بلکه کسایی بوده باشند که آمدنش در یک اداره دلیل اطمینان برای مسلمان های دیگر شود. این رقم انسان ها باید جور بکنند. و مخصوص از رساس به معنای سر است، چون در لبرای قطعات رکتانده میشه به معنای دیوار محکم میتونیم ترجمهش بکنیم. و اذ قال موسی لقومه، ولی نمونه ها را به ما عرضه میکنن، شما باید مانند دیوار محکم برازمید، یاد آوری و تحمل حضرت موسی علیه السلام. و اذ قال موسی لقومه، چون گفت حضرت موسی علیه السلام برای قومش، یا قوم، ای قوم، لما تؤذونني، چرا اذیت میکنید مرا، و قد تعلمون انی رسول الله الیکم، و حالا که شما میدانید که هر آن من فرستاده خدا هستم الیکم، به سوی شما، این را خود میفهمید. فلما زاغوا، پس چون کج رفتن، ازاغ الله قلوبهم، کج ساخت الله دلهایشان را. معنایش که اول خود معرفی بکنه. ما حضرت موسی چیکار خود معرفی کرد؟ تو میخوای نظام جور بکنی، پس خود معرفی بگو که تو کی هستی. حضرت موسی خود معرفی کرد، بعد از اینکه معرفی کرد و دعوت کرد، اونها کجروی کردن، ازاغ الله قلوبهم، الله دلهایشان کج کرد و مورد خشمش قرار داد. بنان کسی که خود را به اعمال صالح و درست معرفی کرده ندانه و تغییر نظام میخواهد، این مردم های هستن که از اشتباه کردن. فلم مازوق و ازاق الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، الله گروهی قوم فاسق و بدکار را هدایت نمی کنند، الله گروه های بدکار را هدایت نمی کنند. این رو خواهد هم نمی فهمین که در سیرت اسلامی صحابه پیامبر این دیده شده که اتوات بطر که مسواک اونا شکست خورده بودن، مسواک اتر کرده بودن. ای را خب بگذارین که اونا دیگه خیانت ها کرده باشه و اونا را باز خدا پیروزی داده باشه، نه، اونا سخت مردم های بودن با نظم و دلسوز به دینشان، دلسوز به پیغمبرشان، دلسوز به شریعتشان، از خاطر الله کامیابی برشان میداد. ما سرچپه کردیم، شریعت را عنوان میکنیم، در حقیقت شریعت نیست، زیرا خلاف از خانه ما خبر دارد که ما در خانه چی رقم نظام داریم. الله از دیگ و پخت ما خبر دارد که ما چی داریم. بنان وقتی که ما در خانه نظام خدا را نیاوردیم، آیا دروغ نیست که ما میگیم که ما در عرض نظام را میاریم؟ الله ما را مشناسد. صحابه در خانهش نظام خدا را آورده بودن، در جانش نظام خدا را آورده بودن، در بیرون هم تانستن تدبیق بکنن. ما در داخل خانه خود نداریم، در داخل خانه خود ما متاسفانه نظام نداریم، و در بیرون باسته کلام میکنیم، در بیرون خود نشان میتونیم که ما اینطور مردم هستیم.